زندہ نہیں میری یہاں کی دیوال میں دیکھا تھی کس وال میں جاوا کوئی بھی سندا نہیں میری یہاں کی دیوال میں دیکھا تھی کس وال میں جاوا تسی جد پہ سن دے او سب دی صدا تسی جد پہ سن دے او سب دی صدا جے آکھو تے میں بھی مدینے نو آ آکھو تے میں بھی مدینے نو آوا پیر زا کرے دی اکھ باندی باندی نامک جا اے جند ساندی ساندی پیر زا کرے دی یہ اکھ باندی باندی نامک جا اے جند میری دکھ ساندی ساندی کرو ہن کرم دی نگاہ کرو ہن میرے وال کرم دی نگاہ جے آکھو تے میں بھی مدینے نو آ کسے نو نظارے کراؤں دے او مڑ مڑ کسے نو مدینے بھولاؤں دے او مڑ مڑ کسے نو نظارے پھراگا مدینے دی گلیاں چ سج سج میں ویکھا گا روزے پیارے نو رج رج پھراگا مدینے دی گلیاں سج سج میں بے آمین بھر بھر او دو جا سیلے میں آمر دے تھر تھر تیرے نیڑے جنت چھاوا میں پا جان